Ja, men jag känner mig ganska redo. Är du redo? Är du redo? Jag är redo. Morgon vaknar. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Do do do do. Ja, jag vet inte när vi blev tyskar, men det blev vi någon gång på vägen. Avsnitt 23. Avsnitten 23. Jag kan inte tyska. Nej. Läste du ens tyska? Nej. Ja, jo, jag läste tyska i sexan och sen ett halvår i sjuan tills jag blev djupt osams med Börje Larsson, min engelska tysklärare. Jag blev så arg, jag har aldrig varit så arg på en lärare, en vuxen människa i mitt liv tror jag. Och jag gick ner i korridoren och sparkade på ett skåp så att dörren var helt bucklig. Och det var ju inte jag. Nej. Nej. Och så ville jag byta tyska lärare, fick jag inte det. Då ville jag, sa jag att då ville jag ha sån här engelska som kallas för CP-engelska. Men det var ju inte CP-engelska. Men det var sån här extra engelska då. Och då var det jag och alla människor som hade problem med engelska. Som ja, men det kommer jag ihåg att du hade. Och det trodde jag att du hade problem med engelska. Nej, inte det alls. Kommer jag ihåg att jag trodde. Inte alls, jag bara satt där och bara... För kom ihåg första lektionen, då var det så här... Då ska vi gå igenom och använda is och are. Man kan få pröva lite på am också, men det är lite evigt. Men kunde du inte få ta franska då? Nej, jag fick inte byta. Nej. Nej, så är det. Men du! Ja! Avsnitt 23, eller? Ja. Ja. Och det är ju... Ja, säger du först. Ja, med dig, Fredrik Haglvik. Ja. Jag tyckte... Roliga så blir det inte. Nej, och med dig, Emma. Roliga så blir det inte, Palmqvist. Ja. Ja. Jag har så mycket energi. Oj, vad härligt för dig. Det har inte jag. Nej. Nej. Jag tror det är för att inte jag sover så mycket det senaste. Ja. Ha. Ja, men jag blir ofta sån. När jag blir trött så får jag... Så här, alltså någon slags energi av att jag vill göra massor med små saker, pillelill och dittidatt. För jag har slutat med det här med att sova förståndigt igen. Och det är jättekorkat. Ja, det är jättedumt. Varför det? Nej, jag vet inte. Eller jo, det vet jag exakt vad det är. För att jag tycker att nu ska jag sätta igång med det här projektet. Och så blev det, nu, oj, klockan är 2. Detta gick ju att göra förr i tiden när man pluggade eller när man jobbade lite då och då. När man hade dagar att sova ut på. Ja. Men nu, jag går ju upp klockan 6 varje morgon. Ja. Det håller ju inte. Nej. Så jag är skittrött. Men ändå pigg. Vad konstigt. Lite som jag dygnar. Ja. Ja. Mm. Där har ni mig. Ja, vad kul. Ja. Är det du håller på så här och målar och grejer då? Eller? Ja. Fixar det lägenhet. Nu är ju målandet klart. Ja. Oj, vad skönt. Nu är det så vitt och ser så mycket fräschare ut. Så det är väldigt skönt. Och så har jag skruvat ihop lite grejer där och börjat sätta upp och sådär. Så att nu, det börjar arta sig. Den här följetongen, vi har valt att kalla det lägenheten. Ja. Låter som en dålig TV5 med sån här. Typ färjan. Fast ja, lägenheten. Fast, ingen på TV det. Nej, men det börjar arta sig. Jag fick klagomål från min syster. Hon var här. Aha. Hon lyssnade också. Hon sa så här: du, jag tänkte mejla in till er. Men då vill jag inte. Det är så dumt för då vet jag att du nämner mig. Haha. Så att jag och Therese, jag klagade på det då. Att det ekade så mycket för podden. Aha. Och det borde på att det inte fanns någonting i det här rummet då. Ja. Men nu har jag fått upp gardiner. Så att det börjar bli lite hemtrevligt. Just det. Ja. Kul för mig. Ja. Ja. Det är det. Ja. Vad gör du för något? Jag sitter här med mitt täcke. Invirad. Ja. Fryser du? Nej, men jag är sjuk jämt. Nej. Jo, igen. Men igen och typ hela tiden. Jag vet inte om det är igen eller om jag aldrig blir frisk, så att säga. Den där sjukdomen har hållit i sig sedan vi var på Finlandsfärjan. Alltså, jag har varit inte pigg sedan dess. Finland. Ja, men det är någon slags förkylning som har liksom hållit på i typ 5 veckor snart. Men i helgen så tror jag det nådde sin kulmen. Oj. Tänk gud vad sjuk jag var. Eller, alltså på riktigt. Jag typ låg i min säng och i soffan. Varierade lite. I 4 dagar. Jag orkade inte ens. Nej, jag orkade ingenting. Jag beställde till och med så här på nätet. Online pizza. Kör hem till min dörr. Jag alltid vill pröva det. Det går inte att göra så kul. Nej, men det går här. Och man kan betala med kort på nätet. Det är bra. När man är så här död och inte orkar gå ut och handla. Så det är bara, då kommer de bara knacka på till slut med pizzan. Man bara, tack. Kom in, sätta på bordet, gå. Typ, nästan. Kolla inte på mig. Jäklig. Ja, lite så. Ja. Men jag vill bara påminna om, kommer ihåg i höstas när vi precis började spela in på den, då en annan var sjuk. Då man fick hån, bara, ta dig i kragen. Visst är det hem som var sjuk? Nej, men... Det vi... Nej, du hånade inte mig, jag fick hån från andra. Ja, nu tror du lät det som att, att du skulle att det var jag. Så inte jag bara, hånar du. Nej, alltså, nej, men alltså saken är så här. Det är jobbigt att vara sjuk, men det som är jobbigt är ju att jag behöver använda min röst så mycket och inte kunnat göra det på väldigt länge. Ja. I mitt liv, så att säga. Jag kan, ja. Men nu tänker jag att nu måste jag försöka ändå. Jag tänker att jag måste bli frisk, men jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Och sen säger alla så här, men du måste ju gå och kolla upp det. Och jag kan nog inte tänka mig något fjantigare än att gå till en läkare för att man är förkyld. Alltså jag kan inte göra det. Jag skulle inte ens göra det om jag typ... Nej, men jag skulle verkligen göra det om jag var dödssjuk eller verkligen bröt av benet så att någon slags benpipa stack ut. Liksom. Då skulle jag gå. Men jag hatar ju sånt och jag tycker ju verkligen inte att man ska gå till läkare när det är onödigt. Och förkylning, det går väl över, tänker jag. Det ligger lite i släkten, kan man säga. Ja, det gör det verkligen. Tänk på din mormor. Nej, men jag håller med dig. Jag skulle inte heller vilja gå till en förkylning. Jag är ofta så här att ska jag gå till läkaren, då ska jag själv helst hitta ett fel på mig själv innan. Så jag är säker på att jag kommer få hjälp. Ja, just det. Ja. Men det är ju, om du har varit sjuk, om du har varit snuvig och förkyld i 5 veckor. Ja. Mm, jag vet inte. Nej, men alltså det är lite olika. Folk har ju haft far liksom. Folk kunde ha haft, alltså, sådana vissa var tvar. Och tvar är jättejobbigt att vara med. Ja. Ja. Nej, men alltså jag vet inte. För det har ju gått, det är ju det att så här va, det här är inte så intressant egentligen. Men först kanske det var så här ont i halsen. Sen blev det heshet, sen blev det hosta. Sen så lade det sig lite, sen kom det tillbaka. Och sen nu, den här älgen, då har det varit så där superduper snorigt också. Och det tänker jag brukar vara slutet på en förkylning. Alltså det har ändå varit olika faser. Det har inte varit samma sak hela tiden. Nej. Utan, men, ja. Kan du prova något så här crazy? Så du går så här, går till naturapoteket och köper så här ginseng och tangang och pangang och pingpong. Och börjar äta ryska rötter och grejer. Ja, jag vet inte. Alltså det jag har provat egentligen. Jag har inte provat någonting förutom att jag ändå försökt så här vara hemma och vila och sånt. Det har jag gjort ganska mycket. Men sen har jag inte provat någonting annat. Så tänkte jag så här. Jag måste få lite frisk luft. Så i söndags så skulle jag gå på en liten loppis så här. Och det var ju jättebra. Så tänkte jag cyklar dit. Och så träffade jag en kompis där. Och så var jag helt död när jag kom dit. Jag hade typ legat i min säng 3 dagar. Och sen bara, nu ska jag ut och cykla en bit. Ja, och sen liksom, det var ju skitjobbigt. Ja, det låter inte så härligt. Nej. Och sen så bara tänkte jag, jag måste nog cykla till apoteket. Så cyklade jag in till stan. Så cyklade vi in till stan sen. Och sen, då var inte det öppet, för vi var där för tidigt. Så då fick vi stå och vänta. Sitta och vänta på ett café en timme. Ja, sådär. Så att jag fick ju någon slags liten cykeltur runt halva stan. Men jag tänkte att det var bra för att jag fick lite frisk luft och så. Ja. Det kanske inte det var. Men... Nej, jag vet inte. Nej, i alla fall, då cyklade jag och så köpte jag, vad heter det, hostmedicin, för jag hostade så mycket. Ja. Sen så kommer jag hem och så googlar jag lite och så står det så här på sjukvårdsupplysningen och allting, bara hostmedicin, det är inget ha. Det är bara jättedåligt. Så jag bara, men varför köpte jag det då? Ha, så himla onödigt. Ja, Och sen så står det ju och sen är det ju alltid, det står ju så här, C-vitamin, det är bara, inget finns inget om att det är viktigt och bra. Men jag kände själv att jag var behov av C-vitamin. För jag var så här, jag måste köpa frukt, jag måste ha så här juice, jag vill ha apelsinjuice, så här, typ så. Så då tänkte jag att då är det bra ändå. Ja. Så då köpte jag massa frukt och har bara ätit massa frukt typ, och juice och brus, C-vitamin. Det är typ det jag har ätit de senaste dagarna. För att jag bara, men jag tycker att jag mår lite bättre. Men det kan ju vara inbildning, men skitsamma om det är inbildning. Ja, exakt. Man ska inte underskatta placeboeffekten. Nej, liksom. Faktiskt. The power of the placebo. Men jag hejar på att du imorgon går och köper en riskrot. Jag tycker det var kul att pröva det. Alltså jag blev bara såhär, jag var på en lektion idag, det var en som bara, ja men du ska ta ingefära och riva ner i vatten och så citron och honom. Och jag bara, fy vad äckligt, aldrig i livet. Hon bara, men det är jättebra. Ja, och jag bara det ingefära, nej tack. Det är skitäckligt med ingefära. Sådana huskurer, nej, det finns inga huskur som funkar. Nej, jag tror inte heller det. Men jag tänker egentligen att det som funkar är att vila. Men alltså, jag har verkligen vilat. Ja. Så att jag tänker så här att om det inte blir bättre denna veckan så måste jag faktiskt kolla upp någonting. För att det funkar liksom inte. Nej, det bör du nog göra faktiskt. Men jag har ju dragit, jag tänkte så förra veckan också. Blir det inte bättre i helgen så ska jag kolla upp det. Men nu bestämmer jag det, för nu säger jag det här. It's on air. Ja, men jag hatar det. Jag vet inte ens var jag ska vända mig. Jag vet inte vilken vårdcentral jag tillhör. Jag vet ingenting för att jag går inte till läkaren. Nej. Jag tycker det är lite jobbigt. Men det får ju lösa sig. Det löser sig. Skit i det. Inte så intressant. Nej. Har du något intressant att säga då? Jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker det är intressant att höra om din hälsa. Men har du något annat på ditt hjärta som du vill dela med oss idag? Ja. Men nu känns det som att jag har pratat så mycket redan. Men jag kan få prata sen. Ja, det är okay, lite luktigt sådär. Ja, precis. Så här då. Mm. Att jag har ju varit sjuk då. Det kommer något annat. Så då var det så här att man bara, då behöver man ju titta på saker. Och sen när man har liksom legat sjuk i 4 dagar och har kollat på allting som finns på SVT Play och TV4 Play och allt sånt där. Mm. Då kom jag att tänka på en film som jag verkligen tyckte var så himla bra. Och jag kan tänka mig att det var så här när jag var kanske 15. För jag gissar att filmen kom så här på slutet av 90-talet eller någonting så här. Ja. Så det kanske, jag kanske var så här 14-15 och tyckte det var skitbra. Och jag kunde ju då inte komma på vad den här filmen hette. Och jag visste inte vad skådespelarna hette eller någonting heller. Så det är ju väldigt svårt att hitta en film då, tänker man. Ja. Tänkte jag säga, jag måste hitta denna filmen. Jag blev så sugen att gå på vad den hette och se den, för att jag bara minns att jag tyckte den var bra. Tänkte det kanske inte är så bra, men ja, nu blev jag sugen, jag ville se den liksom. För jag vet inte varför jag kommer tänka på den. Och det enda jag kommer ihåg om filmen, det var att det handlade om en mörkhyad kille som hade dreads och som åkte till Irland av någon anledning. Och sen så träffade han en tjej där. Googlar du då Black guy goes to Irland? Ja. Funkar det? Först så, ja men alltså först så tänkte jag så här, ja men jag försökte googla lite, hitta inget. Jag visste inte vad jag skulle googla på, för det var det jag visste liksom. Och sen så började jag kolla så här på IMDb efter typ så här irländska filmer. Men jag kommer ju inte ihåg vad den hette, men jag tänkte jag kanske känner igen namnet. Så jag typ kollade igenom så här listor på flera hundra filmer. Så ja, jag det var inte. Så många del ändå. Ja, det var jättemånga. Men sen, du vet, till slut när jag hittade olika ord jag sökte på sådär. Då hittade jag en tråd där någon annan människa har skrivit. Typ, jag söker efter en film. Det är en black guy som åker till Irland. För han, där någon annan har frågat detta. Och någon har svarat då vad den hette. Och jag bara, ja! Jag blev skitglad. Det är jättekonstigt, men ändå. Jag lyckades. Sen kom ju nästa projekt givetvis. Hitta filmen. Ja, vad hette den nu då? Vad var det film? Ja, den hette The Nephew. Men på svenska hette den Irländska hjärtan. Så att jag trodde det var därför jag inte kände igen den heller på IMDb. För att jag visste inte vad den hade hetat på engelska eller så ändå. Nej, man har ju lite kommit ifrån det att dippa om filmen till någon svensk titel. Men, ja. Ja, det gjorde man på 90-talet. Ja. Ursäkta. Ja, ja, då kom jag nästa projekt att hitta filmen. Och då tänkte jag, okej, men jag börjar med att leta på lagliga ställen. Typ så här, hyr filmen på nätet och kolla här. Ja. Ingenstans fanns det ju då givetvis. Sen försökte jag kolla på lite mer olagliga ställen om det gick att ladda ner. Nej, fanns ingenstans. Köpa på DVD? Nej, fanns ingenstans. Så, och så skulle jag titta på ett ställe som var så här. Här kan du titta på filmen gratis. Men du måste registrera dig och skriva in dina visakortsuppgifter. Ja, jag vet inte om jag vill det. Och då tänkte jag så här, då får jag googla runt lite på den sidan och kolla så här. Det var någon som bara, det är gratis i 5 dagar och sen kostade det typ så här $59 i månaden och någonting. Jag bara, och det går typ inte att säga upp sig om man inte ringer till något kontor i USA. Och de har aldrig öppet. Jag bara, tack, jag tror inte jag ska göra det. Nej. Och sen det sista jag kollade på är YouTube. Och då har någon lagt ut den där. Vad sjukt. YouTube har skön allt. Ja, det där är så himla knäppt. Och jag bara, jaha, det är någon som har lagt ut den där i 7 delar. Så jag bara, jaha. Ja. Så då tittade jag på den. Var det bra då? Ja, faktiskt. Jag grät på slutet. Oj, vad härligt. Nej, det var ganska bra. Jag kommer ihåg väldigt mycket av filmen när jag såg den sen. Men det var mycket jag inte kommer ihåg innan då, så att säga. Ja, men var det liksom grät för att du tyckte att den var bra? Eller var det att du fick någon slags I'm 15 again experience? Nej, men det var sorgligt i filmen liksom. Eller så här. Ja. Ja. Kan man säga. Ja. Ja, försvann du nu eller? Nej. Nej, jag är kvar här. Det var ljudet lite konstigt just nu. Ja, okej. Okay. Nej, men och då, det var det jag tänkte på att från det att jag kom på att jag ville se den här filmen tills att jag hittade den, så tyckte jag ju att det var en ganska lång process. Men det kanske tog 20 minuter, en halvtimme max liksom. Mm. I alla googlingar och allting. Jag höll på att leta på alla sidor och sånt. Så vi säger max en halvtimme liksom. Och då är det ändå ganska sjukt att man bara, shit vad jobbigt det var att hitta den filmen. För då har jag en annan historia där blev. En gång. Ja, det kommer en historia till då. Men okej. Okay. Jo, men det var så här en gång. Då tror jag att jag var 14-15 år. Ja, men det måste vara så. Då hörde jag en låt på MTV. På någon så här. Ja, det var väl inte 80s hour. Men det var något så annat. För den är ju från 70-talet, själva låten. Så det var så här gamla hits typ timme på MTV. Och jag såg den här låten, videon, och tyckte så här, oh wow, vilken bra låt. Och jag kommer inte ihåg, jag såg väl inte vad artisten hette eller vad låten hette, så jag visste inte vad den hette. Och då skulle jag försöka leta upp den här låten. Och då var detta kanske 99 liksom. Ja. Och hur lätt var det då? 99, och leta upp den här låten. Nej, men det gick ju inte. Och jag försökte, det enda jag kom ihåg var typ, kanske någon liten snutt från refrängen som jag kunde sjunga på. Inte text, men liksom melodin. Ja. Och så visste jag hur hon såg ut. Artisten. Men eftersom att det var en så gammal låt så jag brukar fråga alla vuxna som jag träffade så här, om de kände igen och visste vem det var. Eller så här. Men det var aldrig någon som kopplade det. Och det är ju så himla sjukt. Jag letade jämt. Om jag var i en skivbutik typ så bara letade jag och letade. Jag visste inte vad jag skulle leta på, men jag letade. Och sen till slut en gång när jag var i Jönköping. Och detta kan vara ett typ på gymnasiet. Det kan vara flera år efter. Så var jag så här i skivbutik och jag började bläddra så här från A. Liksom alla CD-skivor typ. Ja. Och sen hittade jag den. Hittade jag henne, för jag kände igen henne på omslaget. Bara, shit, det är hon. Och så lyssnade jag på den och så var det första låten var den. Och jag bara köpte skivan direkt så här. Men då kanske det tog liksom 2 år. Och hittade den här låten. Och så tyckte jag idag att det tog, eller här igår, att det tog lång tid för mig att hitta en film. Som jag liksom ändå lyckades hitta på typ 30 minuter. Ja, det var sjukt. De har ändrat perspektiven helt enkelt. Ja, verkligen. Det var bara det jag tänkte på igår. Ja. Men vad var det för låt? Ja, det var Wuthering Heights med Kate Bush. Ah, Kate Bush. Mm. Ja. Jag vet ju också lite efter en låt en gång. Och då, jag hörde den på jag tror det var Mix Megapol. Och då visste jag vilken tidslag jag hade hört den på, men så sa de alla vad det var för, alltså, låtliten. Jag hade ingen aning. Och jag kunde liksom inte komma ihåg texten riktigt då. Så då vet jag att jag mejlade in Och så skrev jag så här: ja, det var en låt, den gick det och det klockslaget. Och refrängen sjunger någonting. Au, au, au. Så skrev jag så här, hur det lät. Och så skrev jag, först så sjunger de, ah. Och sen så tror jag de sjunger, I'm gonna kick where the different kicks my butt around. Men jag är inte säker. Fick du svar då? Jajamän, det fick jag. Jag tror nog mest var på klockslaget att jag hade exakt tid när jag gick. Ja. Men jag fick svar. Ja, härligt. Ja. Ja, men det är ju, ja, det är ändå bra. För jag menar nu, om du hör en låt på radio nu, så då kan man ofta typ gå in och kolla spel. Alltså, vad det är för låtar och sånt, vad de har spelat för låtar. Ja, det är så jag hittar min, jag lyssnar mycket på P3, där lägger de pilla ja. Låtlistan och allting. Och... ja. Och det är ju liksom så himla stor skillnad mot liksom förr, när man höll på. Ja. Ja. Det är kul att man inte reflekterar ens. Man bara blir typ förbannad när det inte finns och tillgår på en gång. Men barn är ännu värre. För jag tänker, när vi var små, då var det så här, då tog det ändå tid. Så att när man skulle lära ett dataspel kunde det ibland ta så här. Det tar 10 minuter att ladda upp det här. Och så ja. Vidare och så vidare. Min flickväns lilla syster spelade, hon har fått en iPad i 40%. Så var det ett spel som skulle spela. Och så när hon tryckte igång det så skulle vara tvungen att ladda en stund då. Och det var typ 1 minut. Men hon har suttit där i 10 sekunder bara, nej, jag orkar inte vänta. Vi tar inte det, skit i det. Det har gått 10 sekunder, unge. Ja, Anders. Men det är ju, ja, det är ju för att man inte har något annat att jämföra med också. Nej. Man har aldrig behövt sitta och vänta liksom på ett modem. Nej. Eller någonting. Nej. Så är det ju klart att då tycker man att det blir länge. Ja, och jag funderar på så här, ja, himla bortskämd. De är barn, dagens barn. Men så kommer jag på att, vad är det som säger att det är bättre som vi hörde? Att vi var tvungna att vänta. Det är tråkigt att vänta. Ja. Ja. Verkligen. Ja, det är inte lätt du. Nej. Melodifestivalen. Ja. Såg du Andra chansen? Ja. Andra chansen är så fruktansvärt tråkigt program. Ja, tyvärr. Men man måste ju ändå se det liksom. Ja, det måste man. Ja. Och det, de slog ett tittarrekord och läser jag då. Och sådär. Men det är ju inte så mycket. Det är inte så mycket. De ska hinna med så mycket, så det är inte någon rolig underhållning heller. Nej. Jag låg ju då på min soffa, så jag somnade faktiskt när Peter Jöback sjöng. Ja. Förlåt Peter Jöback. Men ja. Nej. Men det jag mest undrar över, jag har läst många teorier idag, nämligen om det här som jag också uppmärksammade på, att det är bara en kvinna med i finalen nu. Ja. Vad tror du att detta beror på? Hatar vi kvinnor? Ja. Är det så det är? Är det så enkelt? Ja. Men vi tycker om när de har MS, som Louise Hofsten är med. Alltså, det där är inte okej. Ja, fast jag är så irriterad på att hon är med. Nej, men det handlar inte om att hon är sjuk. Det handlar om att hon är folklig och folk gillar henne. Varför inte du gillar henne? De gillar henne för att hon är sjuk. Nej, sluta nu. Ja. Det är inte okej. Det är sant. Men ja. Hur som helst. Alltså hon, ja. Förutom Sylvia Vrethammar. Så hon låg i alla fall på topp 5 sämsta kvinnliga låtar i år. Skit i det. Ja. Jag vet inte vad det beror på. Men jag kan tycka ibland att, alltså, det blir ju lite långsökt att göra såna där kopplingar som, eller jag vet inte om det är långsökt, men det här att ingen kan mäta sig med Loreen och därför försöker vi hitta något annat än en tjej typ. Så att det inte ska jämföras med henne, alltså att det är så folk tänker undermedvetet på något vis. Det är verkligen, jag vet inte, alltså överlag så är det väl ofta, det kanske beror på vad det är för tjejer som har varit med och tävlat. Alltså, det har ju inte varit några stora namn direkt, eller några liksom. Nej. Alltså, sätter man dit Pernilla Wahlgren och 4 debutanter som sjunger sig sådär, ja, då kanske inte blir så bra. Nej, men för om man tänker de killarna som är med, de flesta av dem har ju en ganska ung målgrupp kanske. Mm. Har det varit kvinnliga artister med, som har haft ungefär den målgruppen, typ Cookies and Beans, eller vad heter de så? Ja, som var med i Andra chansen. De kanske inte har den målgruppen till exempel. Kanske den målgruppen som röstar mest. Eller liksom, sådana grejer kan du hänga på med. Jo, exakt. Ja, och då menar inte jag att Louise Hofsten har den unga målgruppen. Men kan vi lämna henne någon? Om hon kan lämna Sverige så kan jag lämna henne. Men Fredrik, okay. Vad har du emot henne? Det här är mobbning. Ja, det kanske det är. Men jag blir mest irriterad. Jag har inte så mycket emot henne. Jag är emot alla som tycker att hon är så bra. För hon är inte så bra. Och jag blir irriterad över att... Nej, men vet du, jag har något emot alla som tycker att David Lindgren är bra, för han är inte heller så bra. Varför tjatar du inte om det, att han är dålig? Ja, det varför är det bara hon, just för att hon är kvinna då, eller? Den enda kvinnan ska du mobba ut. Nej, du vill plocka in en till kille så det bara blir män i den här himla finalen. Nej du, Fredrik Hagelvik. Varför är det så okej att bara skälla ut henne? Det finns väl andra som är svindåliga också? Jag kan få säga, svara någon på det här. Ja. Jag märker nu när jag pratar, kan inte jag prata på det, hör jag inte, så jag hörde hälften av vad du sa nu. Hur som helst, Louise Hofsten, det jag inte förstår med henne, jag förstår inte varför hon är folklig. Och jag tycker att låten var så vansinnigt tråkig. Det var alltså, det är så intetsägande. Jag lyssnade på den igår, idag i bilen menar jag. Och Only the Dead Fish Follow the Stream. Och fy, jag tycker låten är så fruktansvärt dålig. Hon är inte så säkert bra heller och det blir inte säkert härligt. Och då blir jag så här, varför ska hon gå vidare när det är så, när det är bara så tråkigt och dåligt? Jag håller med dig om att nej, David Lindgren inte heller så himla bra. Men det är mycket förståeligt vilka som jag röstar. Jag fattar inte vilka som jag röstar på denna människa. Han har ändå gjort ett skojigt nummer som ändå är fartfyllt. Ja, men alltså Hofsten hade beige kläder på så skittråkig. Nej, fast jag tror ju att de som röstar på henne, det är kanske... Jag tror att det är kanske för våra föräldrars generation. Eller som är typ i hennes ålder och som tycker att, alltså, att hon är en bra artist. Och kanske någon som tycker gött med en kvinna med kläder på sig och inte små, korta, urringade saker. Är det också som gör att du inte tycker att hon är bra, eller? Att hon är den enda som inte håller på och viker ut sig typ och visar brösten och benen. Du förstår mig verkligen, ja. Jag är verkligen så. Ja, det är, men alltså, det verkar ju så. För, ja, men alltså, det sjuka är liksom att bara hacka så på henne som är liksom... Som faktiskt försöker vara någon slags värdig artist med kläder på sig. Och liksom göra så här en låt. Och inte så här dansa runt och visa upp sin kropp. Som typ alla andra tjejer som någonsin är med gör. Men vad vi tolkar in mycket i det här med Emma Palmqvist i det här. Jag tycker ja, inte men att... jag undrar om det är undermedvetet för dig. Att du trycker ner henne då för att du man. Om vi nu ska göra detta. Jo. Nej, jag tycker det är underbart att hon är med eftersom hon är kvinna. Så vi verkligen tar bort henne eftersom hon är den här kvinnan. Det är just det här jag vill ta upp då. Varför är det ingen kvinnor med? Och speciellt då, om en kvinna är med, varför då Louise Hofsten med? Det är min nästa fråga, utav alla kvinnor. Det har inte att göra med någon genusfråga alls här överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt störande när folk ska... när det bara är massor med hud och bröst överallt. Så nej tack till det. Jag tycker ju bröst är det läskigaste som finns på den här jorden dessutom. Så att, jag vet inte vad det påhoppet kommer ifrån. Hur som haver. Fast, varför tycker du det? Är det läskigaste som finns på den här jord? Det var jättekonstigt sagt. Ja, kanske inte läskigaste, men topp 3 i alla fall. Fy. Ja, det, ett annat poddavsnitt. Fredrik. Ja. Ja, för det, ja, okej. Okay. Jag vet inte om vi landar i det här nu liksom. Men ja, det finns ju fler att klaga på. Gubbarna, bort med dem. Vad gör de där? Det är ju inte roligt. Jag vet inte. Ja, jag vet. Skitsamma, vi släpper det här. Jag hade egentligen en annan vinkel som jag drar. Men vi tror inte min melodifestivalen känner jag nu. Jag vill bara veta. Vem är din favorit? Har du någon? Ja. Och... vem tror du vinner? Jag tror att Johio vinner. Min favorit är Robin. Och det har han varit hela tiden. För han är bra. Ja. Ja, det var så. Ja, härligt. Jag hoppas inte att Ulrik Munter vinner, för jag tycker han var tråkig. Större än vad han brukar vara. Ja, det blir nog Johio. Ja, fast det kan jag också tycka vore väldigt kul och gött om han gjorde på ett sätt. Just eftersom hans stil. Jag tycker det är rätt så kul om det skulle vara att folk skulle rösta fram det. För att jag kan tänka mig att väldigt många stör sig på honom och väldigt mycket fördomar mot hans stil. Då kan jag tycka, vad gött om Sverige röstar fram honom liksom. Som liksom väljer att se ut så och gör det säkert med sjukt mycket. Alltså han har ju säkert fått utstå sjukt mycket i sina dagar liksom. Ja. Då skulle det vara så gött om folk bara kunde rösta fram honom. Sen tycker inte jag att den låter så kul eller sådär. Men ja, jag kunde tycka att det var okej liksom om han var. Ja. Ja. Ja men gött. Vad tycker du själv? Ja, jag tycker nog också Robin där. Sången lät väldigt bra nu på andra chansen, måste jag säga. Ja. Han gjorde väldigt bra ifrån sig där. Tycker den låten är bra. Jag tycker att Anton Edvall nog har det snyggaste numret. Tycker den dansen och kläder, hela stilen där. Snyggt nummer. Men jag vet inte om jag tycker låten så jättemycket. Nej, jag har lite svårt för honom på något vis. Ja, det är lite också så här att han upptäckte också att han är jättesöt när han ler. Och de här leerna är så väl inplacerade i kameran när de kommer upp. Så här, så ser lite bekymrad ut, sen ler han det här magsleendet som alla spelar. Men som sagt, jag tycker att själva numret, dansen och ja, jag tycker det var snyggt. Och så. Men jag har väldigt svårt också att ha en favorit. Jag tycker nog inte... Alltså, nej, vi brukar alltid bedöma det här ju, när en gång vi träffas och så tvingar alla ge poäng. Jag har inte gett en enda 12 upptäckte jag. Nej. Därför är det inget jag tycker speciellt. Det brukar alltid vara någon så här, det här är bra. Ja. Men det enda jag faktiskt tycker är bra, som jag ändå tycker är bra, det är Robin. Som jag ändå tycker, den här låten tycker jag är bra, jag tycker han sjunger bra. Även om det inte hade varit jag ska hitta vem jag tycker är bäst, så tycker jag ändå att det är bra. Mm. För jag har gillat honom sedan han var med i Idol. Så att även om han hade släppt den låten så hade jag nog lyssnat på den ändå liksom. Men det är ingen av de andra som jag känner det här skulle jag lyssna på ändå. Nej. Nej. Förutom kanske Louise Hofsten. Vad sa du nu? Förutom kanske Louise Hofstens låt. Jag skojar ju bara. Ja. Nej, men jag hävdar fortfarande. Ta bort Louise Hofsten från artistscenen i Sverige. Du får kalla mig kvinnohatare då. Men det är den kön jag är emot. Det är hennes personlighet. Nej. Och hennes sjukdom. Nej, förlåt. Fast det där är inte okej. Okay. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Jag ber om förlåt. Det är inte kul att skoja. Mm. Hallå, försvann du? Ja. Hallå? Hej, hej. Det blir lite konstigt. Du får inte röra dig. Jag tror inte dottern klarar det. Nej, jag tog också det. Men jag var tvungen att ha vatten. Ja, men nu sitter jag jättesnitt. Jag gjorde... det är väldigt roligt. På Spotify, jag använder väldigt mycket Spotify. Det kanske inte du gör. Men det känns inte så. Men skickar jag. Lite. I alla fall. Då råkar jag komma in på... vad heter det? Av någon anledning klicka in på några så här olika... När man klickar på en artistnamn liksom. Mm. Kommer jag in på Fridas sida. Alltså Annie Frid från Abbas sida så att säga. Ja. Då det står lite om henne. Så. Att hon är med Abba och bla bla bla bla bla. Och sen är det ju så här topphits. Låtar liksom fem populäraste och hej och sen är det alla hennes låtar och sånt. Men det som är roligt med Spotify är att det ibland blir lite fel det här när de... När folk heter samma sak. Så Annie Frid Lyngstads topphit, den bästa låten, det är Dunka mig gul och blå. Det är jättekul. Hon den där Frida som också var med i Melodifestivalen med upp och hoppa, ligg inte och dra dig. Ja, hennes låt Dunka mig gul och blå, den är topp ett på Frida från Abbas sida på Spotify. Jag har en annan sån. Och det är den här alla gruppen, 90-talsgruppen, eller kanske till 80-talet, vet inte riktigt. Tidigt 90-tal i alla fall. Troll med Jimmy Dean. Ja, precis. Det var dem jag tänkte på. Ja. För att jag visste att det var någon mer, så tänkte jag att jag skulle sagt den också, men jag kommer inte på vilken det var. Mm. Nej, för att till och med när man söker på troll, då kommer man inte på dem, för de är så okända. Däremot finns det ett norskt hårdrocksband, ganska mörkt hårdrocksband. Och då är det också deras högsta låt, är Jimmy Dean. Alltså, det är så himla konstigt. De måste ju ha något annat system för det där. Det kan ju inte bara vara heter de samma sak så blir det samma länk liksom. Nej, ja, det var helt sjukt. Ja, det var bara det. Jag tyckte det var så roligt. När jag kom in där så bara dunka mig gul och blå. Och så bara nej, nej. Jag tror inte det var hon som gjorde den. Lyssnade på den, det kan ju vara en cover. Kan vara. Men, ja. Åh, så är det då. Ja. Jaha, vad säger vi om uret? Ska vi... Ja, kanske bäst att ta topp tre. Ja. Fråga mig. Topp tre, träd. Topp tre, träd, yes. Tre är bok, två är Ebenholt, ett är björkbok. Va? Nu sa du samma. Ja, tre är björk, två är Ebenholt, ett är bok. Okej. Okay. Tråkigt levererat, jag gör om det. Nummer tre. Ja, men du är så tråkig. Nu ska du hålla... Nummer två. Ja. Ebenholt. Och nummer ett. Bok. Okej, okay. Kan vi inte få lite motivering till bok i alla fall? Bok, det är min favoriträd. Det är ju stort. Det är ju, vilket stort träd det är. Det går inte att omfamna boken, för men det är så stor. Men ek då? Tänk den här rumskulla eken. Den är stor. Ja, men... Nej, det är jag bara skor. Men jag tycker böcker, eller bokar kanske det heter. De är så fina också. Bokskogar är bland det vackraste ljuset och myset som går runt i. Sant. Så där. Ebenholt har jag med för att det är så sjukt häftigt träslag. Eftersom det är så hårt, så att lägger man i vatten så sjunker det. Yeah. Coolt. Går inte bygga bort av det. Nej. Eller kanske gå. Något dit. Ja. Ja. Mm. Ja. Då har jag en liten toppeli-toppeli-tre till dig. Yes. Och då är det topp tre saker man hittar i en frysdisk. Ja. På tredje plats så kommer broccoli. Sa du broccoli? Nej, broccoli. Ja, jag tyckte så broccoli. Broccoli, vem var det som sa det? Jo, det var Marcus Lavesson som sa det. Marcus Lavesson, hur har han den nu till det? Ingen aning. Nej. Nej. Ja, och det är så här va, att jag har börjat äta broccoli typ sen, nästan kanske sen jag blev vegetarian. För innan dess så trodde jag inte jag gillade det. Sen kom jag på att, jo, det var gott. Men sen, så det senaste har de haft så här billig färsk broccoli på ICA. Här där jag bor. Och då har jag köpt det. Men det var inte alls lika gott som den frysta. Det händer ju aldrig. Nej. Jag vet. Men, och sen tycker jag inte det är så gott om man kokar den. Utan jag tycker det är godare om man steker den. Mm. Ja. Men fryst broccoli. För jag har köpt broccoli. Nu köpte jag två stycken. Men sen åt jag den ner och sen bara, vad äckligt. Alltså sådana färska för de var billiga. Och så, nej, jag vill inte äta. Jag vill bara ha den frysta. Ja. Se på det. Ja. Andra plats. Sojabönor. Det är bra. Och gott. Jag har nog aldrig ätit sojabönor i mitt liv. Nej, för du vet, det är de här gröna sojabönorna som finns i frysdisken. För jag tycker inte så mycket om bönor och det är bra att äta det. Men såna här som alltså, finns på burk och sånt. Äckligt. Men de som är de här gröna, de finns ju ofta i sallad och sånt. Är som, de ser typ ut som stora ärtor. De är liksom gröna och inte torkade utan färska eller så. Lite som en jättestor sockerärta. Eller, det är det ju inte. Men lite mer åt ärthållet så. Ja. Goda, inte mjöliga alltså. Utan mer så här färska liksom. Du får ta och bjuda mig på en bönor någon gång. Ja, ska jag. Ja. Ja. Första plats. Nummer ett. Sjukt lätt. Glass. Ja. Och då hade man ju kunnat göra så här. Den här glassorten. Men det går inte. För jag tycker ju väldigt mycket om glass överlag. Mina tre favoriter har jag kommit. Jag har en ny favorit hos. En ny Ben & Jerry favoritglass. Vilken är det? Sånt. Berry White. Ja, den är god. Den är jättegod. Ja. Ja. Och sen så tycker jag mycket om den här krossad choklad. GB's halvliterspaket. Ja, den är god. Det är jättegott. Och hallonsorbet, de här små. Oh, Sia. Ja, det är mina favoritglass. Men annars så glass överlag liksom. Ja. Det enda jag inte gillar är vaniljglass. Så himla tråkigt. Jag tycker det är väldigt gott. Men min Ben & Jerry's godaste just nu är den här. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den som är tvådelat med en sån här kärna. Vet inte om. Ja, det är ju den där. Det är ju den, Barry White. Ja, men den andra som är så här med Cookie Dough i. Nej, den får. Ja. Men annars är det Half-Baked, tycker jag är godaste. Ja, innan var min den här chocolate fudge brownie chubidubidu. Typ. Nej, men jag kommer inte ihåg vad det hette. Det hette något så här. Där det bara var jättemycket choklad och stora så här browniebitar. Också mycket god. Men den där Barry White, så tycker jag är roligt just med att den heter Barry White. Ja, vill man inte ha det jobbet att komma på namn till Ben & Jerry-glass. Och en gång så fanns den här Bohemian Raspberry. Men den har inte jag sett på länge. Ja, men den var inte supergod, tycker inte jag. Jo, jag tyckte den var väldigt god. Det var sådana här fudge-bitar i. Eller brownie-bitar i. Och så var det ändå hallonglass och sånt. Har du pratat om Oma Apple Pie? Nej, det tror jag inte på. Nej, det var jätteäckligt. Ja. Det var äckligt, rent ut sagt. Ja, det... Nej. Jag vill gärna att det ska vara någon slags choklad i. Vad sa du? Jag vill gärna att det ska vara någon slags choklad i, men det behöver inte bara vara det. Men jag tycker det är väldigt gott med choklad. Ja. Men du, vill man inte ha det jobbet att komma på namn på Ben & Jerry-glassarna? Ja. Jag vet inte om jag skulle vara så bra på det. Jag tycker det är roliga namn, men jag vet inte om jag skulle vara bättre på det, liksom. Nej, ja. Tillbaka till topp 3. Har du någon bubblare? Nej. Vad händer med de här frysta grönsakerna? Vet du, de här, det är så här, det är lite attor, lite majs och röda paprika som man typ. Vad äckligt. Jag hatar ju paprika också, och då när man var liten och fick äta sånt där, så kunde man alltid pilla bort den här himla paprikan. Ja, men det är det värsta, tycker jag, när man är hos någon. Det är gärna mamma kan ha det ibland och så här. Förlåt mamma, men det är mormor har det. Ja, men mormor har det ibland också så här. Och att man liksom så här, nej, det är inte gott. Ja, och så tar man bara dem där, så bara lägger man lite varmt vatten och så bara, här har vi sallad. Nej. Det är så här, lite morötter, vad det är i ski. Ja, ja, det kan det också vara, morotsbitar. Ja, men för jag brukar köpa ärtor, så brukar jag göra. Ja. Bara ärtor. Det går bra. Men då brukar jag ha det om jag gör någon slags så här risblandning med typ ris och sojabönor kanske och ärtor och majs och lök och morot och så bara ja. Och svamp och sådär, så det blir någon slags grej. Men ärtor tycker jag är helt okej. Okay. Men alla andra, nej. Nej, de fick inte vara med, tyvärr. Nej, verkligen. Ja, då kommer vi till ända. Ja, det gjorde du. Ja. Till ända. Ja, det säger vi till mig. Jag har aldrig hänt att tid över. Nej, det har vi inte. Det är lika bra. Ja, lika bra. Ni vill inte lyssna på oss. Man kan ju mejla oss. Var kan man mejla oss, Emma, faktiskt? På kranenpodd@gmail.com. Och vi har ju fått ett mejl. Det har vi! Just ja. Det! Så det kan vi ju ta. Ja, ta det. Det hinner vi med då. Ja. Det är ju våran Johanna som var gäst en gång i kranen. Oh. Som har mejlat. Hon som gör negativ kontaktsökning. Ja, precis. Ja. Jag skulle kunna, hon skriver lite olika saker. Men, och tack för mejlet. Det är bland annat, alltså det är lite saker vi har pratat om för länge sedan. Eller olika avsnitt sedan, jag vet inte. Men det här med att ha små lägenheter och att man inte ska sitta i sängen. Det sa jag ju, att jag tyckte att det skulle vara gött att ha en stor lägenhet. Ja. För att jag tycker inte om när man liksom måste ha sin säng som någon slags plats att vara på. Ja. Eller som en soffa liksom. Och då skriver hon också det, att hon har en teori om att om man gör för mycket annat än att sova i sängen. Så kan det rubba sömnrytmen. Och det har jag också läst faktiskt om. Och hört att om man har svårt att sova, då ska man verkligen inte göra andra saker i sängen. Alltså typ äta eller titta på tv eller plugga eller läsa. Alltså så här, hålla på och liksom. Utan då ska man bara ha sängen till att sova i liksom. Om man har sömnproblem. Det är sant. Det kanske är därför jag ibland fått svårt att sova. För jag liksom hela tiden tittar på saker. TV och lyssnar och så här. Det är inte så att när jag går och lägger mig i sängen så är det bara så här tyst. Och jag kan också göra så här plugggrejer eller så här. Ja. Saker som man med skolan gör i sängen liksom. Det kanske inte är så bra. Nej, jag är ju lyst så att jag har sånt otroligt ohärligt sovrum just nu. Så där vill man inte vara där inne. Så. Nej, i och för sig. Ja. Nu har inte jag behovet, jag har ju ganska ändå mycket plats för mig, så jag behöver inte sitta där inne heller. Det är bra. Nej, på det viset. Ja, vad skrev hon mer? Nej, men hon skrev att hon tror inte att det funkar att kittla ihjäl någon. Och det är väl kopplat till din topp tre när du skulle välja sätt att döda någon på och du ville kittla ihjäl någon. Jag tycker hon är trångsynt. Nej, men då skriver hon så här. Hon tror att man vänjer sig efter ett tag. Alltså typ som om man kittlar lite löst eller killar någon så här lite löst så liksom har det bara effekt ett tag, sen så liksom ebbar det ut för att man vänjer sig liksom vid känslan. Ja, fast en riktig kittlig människa, den har ju så många ställen. Ja. För då är det den nya nerven man är pillar på. Ja. Okay. Ja. Jag vet inte. Jag tycker hon är trångsynt. Det tycker du, ja. Yep. Ja. Mm. Ja, härligt. Tack Johanna för att du mejlade oss. Vad glad du blir. Hon undrar också om i avsnitt 17 okay. eller något sånt om våra röster var lagda liksom en i höger och en i vänster så att säga. För att hon tyckte det lät så. Eller är det bara hennes hjärna som börjar balla ur? Jag satsar på att hjärnan ballar ur totalt. Ja, det avsnittet har ju du fixat i alla fall. Ja. Eftersom att jag bara fixat ett avsnitt ja, det tar förra sig. Veckan jag måste bara säga det också. Jag är så stolt över att jag lyckats få in. Så att nu ni som har kommit in senare, att ni nu kan lyssna på alla avsnitt igen, att de ligger upp på iTunes 1 till och med 23 nu då. Ja, han är så duktig. Maila och säg det till honom hur duktig han är, för han vill bara ha lite cred. Ja, det vill jag faktiskt, för att vad lycklig jag blev när jag löste det här problemet. Jag har varit ett sånt, jag var så arg på detta och jag avskyr när jag sitter där och så här, datorer kan jag, teknik kan jag och så kan jag inte lösa det. Åh, vad jag har mycket tid på det och sen så bara kom jag på vad det var för fel och bara Ja. Klart. Paxen, när ingen annan tycker att jag är duktig så får jag tacka mig själv. Men jag nu... sa att du var duktig. Ja. Nu slutar vi det här. Nonsens. Ja, nu blir det för långt istället. Okej. Hej ska ni ha! Natti Patti!